أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه ده سوره المؤمنون د 12 نمبر آیات څخه را شروع پر 22 نمبر آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط ته ما قبل سره دا دي چې په تېر درس کې د دې سورت خو ګر سره موږ یو درس ویلی دی. د تېر درس چې و هغه په باره کې د فضیلت د بعضی عباداتو کر د عبادت خنه وکشی استل یو څو عبادت ذکر کړو د ایمان سما شوای. اول نمبر خشوع په لمانځه کې ذکر کړی او چې مؤمن شي په لمانځه کې عاجز لري. دوم نمبر چې دراغه وروسته ذکر کړی ول د لغو د عباسیات څخه اعراض کی مخ اړ یا بس یا نو دار کم ځینی مباح خو عباس ځینی دار کم چې ګر سره ضرر نه کی حرام عباس پیدا خو به نه لري. دا یو بل صفت ذکر کړو بل د زکات پاکی د خپل اخلاق او د خپل بدن یا غد مال پاکی د دغه کار کی بل دا او چې د خپل عورات او د جې حفاظت کی او بل د امانت مراعت کی او بل د عهد او د وعده عهد وعده د جې حفاظت کی او بل د منځ محافظه کی قضا کی نه عجزیه جلا او د محافظه جلا. نو دغه عبادت چې ذکر کړی و د غو په ذلت بیان کړی په ذلت څنګه بیان کړی ول دغه عبادت چې څوک یې بره ویږي ته الله تعالی جنت فردوس ورلره ورکی. جنت خو یو عام جنت یې بل فردوس دی فردوس هغه اعلی او غوره برخه ده. نو دغه عبادت په ذلت څنګه یې نو چې دغه عبادت د ذریعه ګرځي. نو دا خو د تېر درس خلاصه وس دا څنګه په مشلي داغه دا واجه وسل ته بیانې جدار پتغه چې نو الله پاک دلته مشتدار شي چې هو صفات ته جنت الفردوس په داغه عبادت چې جنت الفردوس ته پګټه دا چې د چا د پاره و کې جنت الفردوس بار پتر لاسه کیږي مثلا که شرکی عبادت و که داغه عبادت و که و بت کې و که و قبر کې و که د یو بل چا پر نامه و که بار په جنت الفردوس ته لاسه کیږي که دوزخ برخونو مشرک څو دوزخ تر لاسه کیږي نو دلته الله تعالی د هغه ذات آثار بیانوي د هغه ذات تصرفات بیانوي چې هغه مستحق د دوغه عبادت دی خلاصه د خبرې دا چې په کې داس کې د عبادت په ذلت بیان شو دلته د هغه ذات آثار بیانوي د هغه زار د هغه ذات هغه تصرفات بیانوي چې هغه ذات مستحق دی د دوغه عبادت دی کته ونه آثار یې ولي بیانوي خو هغه ذات کې بیان کی د دوغه آثار څه بنو بنده بر دلیل پر دې خبره ونه چې د عبادت ور دی دی ځکه دغه تصرفات دغه افعال بل څوک نشي کولای د الله کې نو چې دا ګرد الله کې بل څوک نشي کولای عبادت مې وایزه د ور دی د بل چا حق نه دی نو وس ترجمه راوای الله پاک دې فرمای اول د ور دی انسان د ذات سره شروع کی چلا ته د خپل ذات ته وګره دسته په ذات کې د په مدار مدار تصرفات څوک کی د کوم ذات سره شروع کړي پایګ پر چې شدري جوړ د ابتدا ده ولقد په تحقیق سره خامخه خلقنا الا پاک وای موږ پیدا کړی دی الانسان انسان من سلاله کین د خلاصې څخه من تین د خټ سلاله چې دغه دغه ته چې دی یو شی دی چې ته ونشته چې هغه خلاصې راو باسي هغه راس یې راو باسي هغه لکه مثلا خټ یې په ټکر کې واچ برای ش ټینګ شي کاږي برای هغه رګلنه ماده که سره دوری پاتش هغه خلاصې راو باسي دا نو ډیر غازدار نو د خلاصه نو سلاله د تذکر کړه دا نو اوس دوه رقمه تفسیر کیږي یا چې انسان د تذکر کې مراد د انسان هغه سر هغه وار د واری پیدا چې سوی د آدم علی السلام دی هغه الله تعالی د خټو څخه جوړ کړی دی نو هغه ترجمه سو د سلاله څخه سم دم هغه د خټو خلاص مراد دی چې آدم علی السلام ځین جوړ سوی دی ورسته تر آدم علی السلام نو بیا د انسانانو د خلقو د پیدا کولو د پاره چې دی بیا ترتیب چې دی هغه د نطفه ترتیب ورته کړی شو ورسو چې نو روښه ځنی زکات سره کوي پر رحم کې نطفه جمع کیج پیدا کیج وار دا وار شروع د چاسه سوی د سلالیه څخه د خټو د خلاصې څخه نو ګرام په سیرن وای چې دا یوازې د ادم سره اړ نه لري دا چې انسانان یې ګرد د سلالیه څخه پیدا کیج د خلاصې څخه کته وا خلاصه څنګه د غمزه کې کی چې دی فرض کوم چې غنم وکړل وربش مو وکړل اجباری مو وکړل دغه جواری د کمی خوره وځي دا د غمزه کې خلاصه ده په دغه غمزه کې الله یې شو سره را خلاصې کې خلاصې کې خلاصې کې د اجباری په شکل کې د ښکاره دغه مزکه کی خلاصه الله پاک دلته یشه و د مخه پاشل یو د غنم چې بوټی چې تا ورواچو د غنم تخم جوړ واچو د خلاصه را کشو در کشور بر بسته و ژه په وکی د اره می واچ د ک انار دی ک انګور دی ک غنم دی ک جواری دی ک وربش د چمر جخرو ګرد د خاوري خلاصه ده مګر و د خاوري خلاصه په مرور د زمان کرا کرا د غنبات په اختی اختی دلته نو لکه ماشینان چې ورته نسب مرته شي نه ویني رب العالمین چې دی هغه پک شي کی شي راس جواری زنی جوړ کی کله زنی جوړ کی د مثال په تور پټاټا زنی جوړ کی کم رقم شي نو دا ګرد سلاله ده د می وجات درس وی ولقد بتحقیق سره خلقنا مش پیدا کړی دی الانسان انسان من سلاله کین د خلاصې څخه چې د خلاصه د من طین د خټو څخه هغه نه چور هغه مغزانه د خټو هغه نو دغه میوجات کته نو میوجات په انسان نه دی الای دغه یو ټپال دی یو ټپال چې مزه کرا خلاص ورا خلاص میواز نه جوړ وسو وس دوم ټپال ورکه چې انسان د میو اوخري بار چې شي نه جوړیش ثم بیا جعلنا مرو ګرځولې دی هو دی ثم بیا جعلنا مشغر زولی دی معنا جوړ کړی مو دی هو دی تر دغه خلاصې ورسته نطفه تن نطفه مو وګرځاو دی بیا نو مردی نطفه جوړ کی براغه میوه ده چې انسان بدن ته شواس واغه جواری دی هغه وربش ده چې وی خوړل ورسته وینې چې دی وینې څخه ولاړ کرار منی دی نه جوړ شي الله وی ته دا بل ټپال ته وګوره وارد وارد دم چې خلاصه ده دم چې څه د میوه په شکل د اندوانی او د خټکی په شکل د غنم او د جې په شکل باندې راووتی چې انسان وخوري به روس بیا کوم شی نه جوړ شي نطفه دنه په په شکل کې دی روان سره ته دا ټپاله ته ګورم ثم بیا جعلنا مشغر زولی دی معنا جوړ کړی مو دی هو دی نطفه تن نطفه چیری فی قرار په هغه قرار کې په هغه ځای کې د اوسېدو مکینین چې هغه ډیر محفوظ او مضبوط دی مکین هغه ځای ته وایي چې ډیر محفوظ خوندې دا د مور رحم چې دی دا رقم یو کڅوړه ده د دې خلصته دلته چې د نر وو د شذ نطفه ور داخله سو د دې دغه رقم محفوظ سي دغه سي داخله ټینګه کی چې د خو د چپه د دا رقم کڅوړه چپه چې ونسی نو په کڅوړه کې چوبې خو ځنی راوځي خو د دې ویني ډکه دلته د الک شل تر تربی اخلي خو د ویني سي اخلي د غیب ساس کې ویني نه را باش دغه سي محفوظ دي کچیر د شذ ویني لس ولا بار پر ملایانو څغلی پر ډاکټرانو چې تعویز راو کې شذ مریض اسول خو عیال ځای کې مرګ ور سره تړلې دي نو دا قرار علامه کین ذکر کې دا داسې مکینو محکم دی چې خوله کل بس برای بیان خلاصی گر سره د جعلناه نطفه ترجمه ته به متوجه سم بیا جعلنا مجور کی معنی او مغرزاو هو دی دغه انسان د اوغ سلالیت څخه نطفه نطفه مو غرزول فی قرار په هغه قرارګا کې چې د مور رحم دی بچدانې د مکینین چې هغه محکمه ده محفوظه ده مضبوطه ده شینو به داخليږي دا یدوم پړاو دوم تصرف صلی الله تعالی ثم بیا خلقنا الافا کوی موږ دی وګرځاو جوړ مو کی څوک ال نطفه ته دغه نطفه معلقه علاقه وګرځول علاقه چې د هغه و هغه کنټکی ویني ته ویل کیږي چې سړی په ګوته د سره واخلي برا د سپس مشتی نو ام زواړند ام کنټکی چې دواړه پکښې کی کېدای شي خبره ته متوجه سم زواړند ته زواړند ته معنا زړیږ د مور رحم چې دی د نطفه چې ورسره قرار ده د نطفه چې ده رقم سی په دغه پسې و مشتی لکه سړی چې په بام سي نو ربا ده سی و مشتی دا دغه رقم سی نو علاقه زواړند شي ته په عربي کې ویل کیږي علاقه وکړي ویني ته ویل کیږي چې به یې جن علاوه تعالی د استعبیر وکړي چې دواړه پکښې قرار ده دا علاقه دم کنټکی د ام زواړند ده نو دا چې د اوس کشف سوله چ علاقه چې او دا خدای کښنه چې دی الته ورده وره لکه په اوبو کې جوي جوي خو مل دل د مثال په تور موږ جوړه بول هڅ څوک خوري دا د غرکم د عي شکل د ماهي لکه ټال چې خوري ګر سره دا سکیږي یو وخت بره ګولاړ سره د نور اتوار را روان دی ورده وره لوي دا سی په دای هم کې نو د نطفه په چا سره وړ په علاقه ثم بیا خلقنا موږ ګرځول یده ال نطفه ته دغه نطفه چې په د قرار مکین کده علاقه دا مو کنټ کې ځواړند وینم ګرځول یده دای بل ټفه فخلقنا بیانو موږ ګرځولې د جوړه بکړې مو د علاقه ته دغه کنټکی وینه زوارند موږ دغه تن یو ګوله غوښ بار ورسته د شي ځین جوړ شد دی وینه څخه ته چې وایو جوړولې د غوښ ګوله ده بس یو ګوله کده موږ دغه دا جوړ سوي غوښه کده دغه نه کده شي ځین جوړ شي سمدم کلکه غوښه لاره د موږ غله کې جوړ سوي بیا موږ جوړ کو علاقه ته علاقه څنګه جوړ کو موږ دغه تن یو ګوله غوښه جوړ فخلقنا بیا موږ وخلقي المغضغه دغه جوول سوي غوښه عظاما اډوکي دا نو دا ګرد غوښه په اډوکي نه اوریدل ته د بعض ستوري نو مزاف په سرین ورسره کې فخلقنا بیا موږ وګرځو معنا جوړ کو المغضغه یعنی بعض المغضغه یو څه برخه د دغه مودغه د دا ګولې غوښه چې شي وګرځو عظاما اډوکي بر په دې کې قرار اډوکي پیدا شي د پښې اډوکي پښې پیدا شي داس د لاسو پښې پیدا شي نه اسکلیت انسان چې دی پښې مشتي دغه پښې کې راښکاره شي فكسونا فكسونا بيان مجبور واغند العظام وداغ اردوكتا لحما غش بارا كراكو دا اردوكو غش بسراشني سدالتا بكشي كي جوريسي داغ تسونا تسيرو بارتي دا تسوكي ثم انشأنا دانو تسو پارا وسو چتي سرائي سابكي اول دوار خوغة چدي اغا سلالة چا دا ميوه شكل دي ميوه سخة چتا دي پا چا بان عره پا نطفا بان عره عقل ينسر مجي چي ميوه او نطفا نو دا سمو چه دي پا عربي کی چه دي دا عربي پا قوانين چه سوك خباري سمو داغا وقت دي چه دوشان سر ليري ويده جتا باعود دا پار رازي چه ما بینز کی ليري والي عقل يالتا سمدم نماني نو دا نطفا سالا نطفا چه جوڑا ولا سمو سم جعلنا هو نطفا اول پارا ويد نطفا دي فسيد نطفيت بها ثم خلقنا النطفة علاقة بعد ثم توري كارون دي بعد إغير نطفيت علاقة كانت كي ونجوار كون درهم پراوة بعد فخلقنا العلاقة مغضغة علاقة كانت كي ونسول ونه فغاش أسانا أولي دي إنسان فبدان كارسو كو بيريش دا غاش دا ونه سغجوش دل كي دا پي توري راوي پي با آغا دا كدواش جانس را پسيخ ما بينس كي جيري والي ني بيركو الأسانا كيجي دا مغضغية سخي بورسي بها فخلقنا المغضغة عظام دا إغير مغضغية جوول سيو غش سخي بيرتا أردوك على وتعالاوي زيزين جورم دام لري خبره نه ده فكسونا العظام لحما بیا و دا رکته غشور رسول کی بیا د پیټوري کارول دي یعنی چې په کم کم ځای کې سمدي الته د غدو شان ترمنځ دی ریوالي موجود عقل اسام نس سره جنگ ولې چې په کم ځای کې پی ورا چول د الته په ځای کې تناسب وي هغول پسې خو یې خو ډیر ریوالي نس سره لري نو دلته تقریبا د عبارت د مور پر رحم کې د یو سلو شلو شبو شد سلور میاشت شد سلور میاشت چې دلته سکیش ثم بیا ګور د سمتوري راوړي ثم انشأناه خلقا اخر ثم بيان ان شاءنا على فوق مش پیدا کو دی خلقا اخر فبل خلق سره دلته بیا د خبره ډیره سره لري د چاړو کې غوښه پر سره خدای د نو چې سره خدای د نه ولده کار د چې د ژوند دی سره وشو دلته حیات الله تعالی د ترکو ورس الله دلته بیا د سموتوري وکاره چې غوښه واړو کې سره پروتي په دې کې نه ولده مخلوق چې بره شوري لغه چې سره شروع کې په دا غځای کې بیا عقل التوي چې نو د حیات ته څنګه ورکول شي نو چې عقل یې نس سره جنگ ولا چې حیات څنګه ورکول شي د سموتوري بیا چې بیا نو دا بیا بیا د خبره ده چې په دې کې دلته روح په دې کې پوکړسي د سموتوري ته مون پام ثم بیا ان شاءنا مش پیدا کو هو د خلقا اخر بل خلق جوړ کو دلته معنی بل مخلوق د څخه جوړ کو بار خو انسان سره بار خو د استریګم په بار خلص شوری زمری لاسونه شوری دارک نو تریو سلو شل سپو د مخه په دې کې روح نشته زموږ د اسلامي فقې حکم بار دغه د تریو سلو شل سپو د مخه کده شزه د صحت په خاطر باندې اجمانا ډاکټر وایي چې دا شزه د شنې نه روزلای سي نه زیږولای سي د دې مرګ سره تړلې دي نو په دغه وخت دغه الک زائع کول جائز دي که ضرورت وي ضرورت هم اتوبا او ډاکټران ټاکلای سي ار کو څډه به نس ټاکلای چې بس واسه ساقي ته کنو اپلاغ بیا ډاکټر ګوري چې د یو سلو شپو یو سلو شلو شپو نه معنی د سلور میاشت نه ایسوي یو خا د ډاکټرانو ژوند دي نو ډاکټر خو برای درخت هم ژوند دي د پلانې شي موجود یا د ژوند نه هغه شرعي ژوند هغه پر یو سلو شل شپې ورکول کیږي تر هغه یو سلو شل شپې را د مخه کدی زائع کی دا حکم د قتل نه لري چې قتل یې وکړي دغه یو شی زائع او شادي ولاړ ولې خو حیات ته نه دی ورکول سوی په دغه وخت د خلق اخر ته نه دی اوښتي معنی په انسان نه دی جوړ سوی کله دغه یو سلو شلو شپو پرو برکه ارمونی دي کالالونی دي برابر مجبورې بیا څو کده انس زایع کوي کې زایع کې قتل دي جوړیږي نو ډاکټر هم په دې باره کې ډیر محتاط کی چلته ځینې کسان غاګي ورسی ګناکار دغه بلای وي دا کارو کاغې نه کې هغه ځ خلک نسم وجل نن هغه ډاکټران چې هغه پرېزګاران یې کنه نور خو نه په دغه ډاکټران کې دغه خلک سبا د وایو ورلور کی خصوصا په دې کې د بډیان د سپنسران ډیر موزران دي بیا د شیان دا وړي د زنا اولادونه چې سقتی دی بیا سقتی پر امرو هم بره غورځي پرشتيان کې هم غورځي دغه رقم خو ما د معیار دروښه او کدهغه د صورت د نارواوالي او یاد مثال په تور د شزه د مرز د نه جوړوالي د دې ځای عکول تر هغه وخت پورې جائز دي چې د څلور میاشتې پرانې سوي څلور میاشتې پښکوې ساب یو څلور شل شپې ځنی جوړیږي تر دې آیات د دغه ځای پورې خدای آیات ترجمه ته سو ورد نو اوس د څونه تورونه او د درجه تیرې سوې د سکیج بیا د سکیج په شاله څنګه وي فتبارك الله فتبارك نو ډیر لوړ عالی شان دي فتبارك عالی شان دي دغه ترجمه یو کې څوک الله الله پاک احسن الخالقين احسن دير شايستبي الخالقين د پیدا کوونکو پیدا کوونکو خو پیدا ځکه کې د مثال په تور ډیر خلق دي یو وای ما سایکل پیدا کړی دی بلای ما پلان نه پیدا کړی دی بلای ما پلان نه پیدا کړی دی شاعر چې جوړ کړی دا شعر ما پیدا کړی دی خلق نو کوي به د بیم کې بارے د شعر خالق څوک دی خالق په دغه مجازي معنی کې ورته ویل نو شاعر ته ویل کیږي په حقیقت معنی خالق الله عز وجل دی نو چې په دغه مجاز کې خلق د خالق اطلاق په انسانانو کوي نو الله پاکم خالق دی انسانانو هم خالق دی نو پر کې څوس الله وایز احسن الخالقین سید دی خالق دی د چکم کار کې بیرته زما يم دا در سره دی احسن د خالقینو الله پاک وایز ما په شان خالق رو بیا څوک نسته په ګرد دنیا کې نسته نو په پای کې دا رسول فتبارك ډیر عالی شان دی الله الله پاک لوړ شان والا دی احسن الخالقین دا احسن الخالقین بدل د الله څخه کوم الله عالی شان یم احسن الخالقین هغه ډیر شایسته د خالقینو د جوړونکو د پیدا کوونکو دا خیر دا یو تور د ایجاد په جزای کې بانک چې الله پاک یو تصرف د ایجاد د انسان کې د اوغه سلالې څخه د خټو سلاله خیا خلاصه او چامیوه د غذا د هغه څخه را روان کې دغه د انسان ځین جوړ شو الله وایي دغه کار بل څوک کولای شي نو عبادت چې مخکې تیسول چې د جنت پردوس ترالی څخه عبادت په دغه ځه ته پاره کوي پسې بل ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم بیا انكم تاس بعد ذلك تردغ ورسته چې دغه سجون الله در لره درکې لميتون مړ کېدون کیاست خامخه مړ کېدون کیاست نو دغه ابنا بیانې چې انت چې دغه سجون دای سوالې بیا ته زندۍ جاوید نه چې د ابد د پاره وت پرم ځکه ګرځي ته بیا مرګ ګوري دا د مرګ مسله چې د په جهان کې کې فقیده حتی که مونستان چې خدای نه مونږ غیم په مرکان دي چې انسان ته مرګ راځي یهود و نصاران په کانی دي چې انسان ته مرګ راځي مشرکان ګره په کانی دي چې انسان ته مرګ راځي وایي مسلمانان د عقیده نه لري لکه خلک وي الحمدلله مرګ مانه بابا مرګ کو کافر مانه کم کافر د مرګ منکر دی خو د ګردو پلور نه جمړه سیوی دا بل مسله چې د قدم منله برابر الحمدلله وای پسې ثم بیا انکم تس یوم القیامت په ورځ کې د قیامت تبعثون برتراج باندې کیږي دغه د قیامت مسله چې بعث بعد الموت مجرور ته وای دغه اختلاف دی اگه کسان چه که منیستان دی اگه ویده دنیا خود به خود پیدا دی چه پناکیر روستی بیاش بنده لدی کم شی چه موجود سرالی دلتا پا طبیعت که بیا چه معدوم سباران بیا اگه ختم سو کسا خلاص سوه نو خود دیو انسان چه مرس معدوم سو روستی کسا خلاص سوه سوال و جواب دی چه طولو ترازو دی چه پولیسی رات دی مؤمنان وی چه یا دلته بیا بعث بعد الموت بل بلا بیا راجوند کیش الله دغه مسله دلته راپورته کړ چې دغه بیا ژوند کول د چا کار دی دا الله پاکی چې برته د مړشیان برته راجوند کی ثم بیا انکم بشک تاسی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت تبعثون برته راجوند کیږي را پاتول کیږي د قبرو څخه فسیاله تعالی د انسان د بقا د پاره چې کوم تنظیم جوړ کړی دی دغه بیانې چې دا خو د ابتدا د تدریج د ایجاد چې ایجاد پر دغه رقم کیږي او د ایجاد پایل دی بیرته مرګ دی مړ کیږي بیرته بیا راژوندی کیږي دا تصرفات چې کښېښول اوس الله وایي ته چې ما جوړ کړی ستا د بقا دپاره چې په دې مځکه کې ژوند کې ما څونه نظام جوړ کړی دی او دغه توګه دغه نظام چا جوړ کړی دی چې دا ما جوړ کړی دی ستا د ژوند دپاره دا نظام عبادت به هم زما دپاره کیږي دوی سوایي ولقد په تحقیق سره خلقنا الله پاک وایي موږ خلقیلی دی پیدا کړی مې دی فوقكم سربير استاسي سبع طرائق وتبقى پور پور پور طرائق زينو مفسرين فمعنى سر ده تبقو اخستي دي ده اسمان پور پور پور دي واسمان بابل اسمان بابل اسمان نو سبع طرائق شدي معنى وتبقى اسمان لكبل زي في القرآن كرازي سبع انطباقا ده ستور رازي معنى اغا وتبقى دلتما یا طرائق شدید اپا معنا سره د لارو دی معنا جمع د طریقې ده ولاری الله پاک ما پتی سپیدا کړی کته ولاری تشکی ولاری برته د و اسمان دی ولې دا یو اسمان چې دام د ملائکه لار ده څوک ملائکه دوری پرې څوک دوی ابل اسمان دی غم د ملائکه لار ده نو دا اسمانونه طرائق دی لار دی لکه دلته په جمزکه کې سړکان یې په اشار کې پل سړکان دی نو خدغه اسمانونه کوم دغه رقم دی د ملائکه د فار لار دی نو الله تعالی د غوڅ تعبیر په چاو کې په طرائق وکي الله وي دغه ولاری معنا دغه او اسمان چې ما پرتیس جوړ کړی خدا پلتون نه جنو نو خدا ستیس د پاره گچ پکشي کی جنو ولقد په تحقیق سره خلقنا مش پیدا کړی په حقوقم سر به رستاسي سبع طرائق او اسمان طرائق جمع د طریقې سو طریقه ګرد اسمان ته ورکیږي کته ون اسمان طریقه ولي خو مر ملائک پر ګرځي را ګرځینو وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا مرنوا على باقوي عن الخلق دا خلق در عن منسكي چدي تفسير مصالح ورسرج عن مصالح الخلق دا مصالح ودا قرف سدا ودي مخلوق غافلين مش دا جيت سنا خبرنو فدا هر چي كي چي مصلحات و غاتة پرتا دا علاوة استاد پي کرده دي چي دا خبر پبشي كي پرتا و فلمر کی چکم گاٹه د پسپوژمی کی چکم گاٹه د پاسمان کی چکم گاٹه د پوریاس کی چکم گاٹه د د غسنه به بره نجی سی علای د ارص مصلحتونه چبکشی د از ما په خپل اراده ما په کشی کی شکی نو په دې نظام کې د مثال په تور څو نشانسته سپرکی خاکشر د مثال په تور اریړه انګور دا بل په ارص کی څونه گټ ډاکټران اختاج اختاج دا ګرد چې ویټامینونه د کزرارونه نه کار براده کې گټ کې تاون نه لا په دا ګرد ما تر معلوم دا ټول په اراده شو ورسې دا دسنی چې خود په خود په کشي کې راغلي د اصل التوای و ما كنا او مرنو عن الخلق د مصالح څخه دغه مخلوق غافلین نه خبره نو چې دا داس په اټکل د الله تعالی نه عجب لا پام نو بر اړه کې دغه تاثیر کې شو ورسې د الله تعالی پام نو چې په ستور کې دا تاثیر کې شو ورسې دا که د زما ورته توجه دا دغه شو په غفلت نه سی نو دا د اسمانو نظام ورته کښې شو چې دا هم ستا د ګټې دپاره دی دا شپه چې جوړه کړي ورځ چې درته جوړه کړي ګرمي جوړه کړي یخ درته جوړ کړي خو دا ګرده نظام د دغه و اسمانو د لارې څخه دی که نه دی نو خو دغه نظام چې الله جوړ کړی دی نو دا یې په طور د بقا انسان ته پیش کړي چې ستا د بقا د اسبابو څخه یې دغه اسمانونه دي دا ما تا ته جوړ کړي دي نو چې دا کار ما کړی دي دا تصرف بل چا نه دي کړی عبادت په ما ته کوي بل د انسان د بقا د اسباب لپاره بل سبب الله بیانې وانزلنا من السماء ماء بقدر وانزلنا او موږ نازلې کړي دي من السماء د اسمان څخه ماء اوبه بقدر پر اندازه دغه د اسمان اوبه چې الله پاک دا په اندازه نازلوي زموږ فکر دا دی چې دا نو بیا پای اوبه ووریدلې. الله پاک هلته تقدیر کړی چې په دغه ورځ به دغنه اوبه دغنه ټنه اوبه راوړي دغنه لیټر اوبه به راوړي پر دا پلانې علاقه به ووري. د هغې علاقې دپاره چې الله تعالی کوم انتظام کړی دی چې آباد یې کړي یا کښ کې پر راولي یا یې په یوسي، الله وایي دغه کار زه ځینې اخلم. دا نظام دا دغه رقم دی، بې اندازې نه دی چې بالا اټکلي مطهران ورغورځي نو. وانزلنا او موږ نازلې کړي دي من السماء د اسمانه ما ان اوبه بقدر پر اندازه، په اندازه سره چې دا خپل اندازه لري. فاسکنناه فی الارض، یوازې دا نه دي چې الله تعالی د اسمان اوبه راایلکې راوې ورولې بره بیرته اوبه خلاصې یا فاسکنا موږ ساکنې کړي دي درولې مو د هو دغه اوبه فی الارض په مځکه کې برای په مځکه کې ودرو په مځکه کې درولې په دوه معنا چې هغه داسې دم براله په لاس ورځي په وړو په ډمو په دغه کې ودرېږي. یو څه خو چې بیا دې باره چې کال به پر چې څه خورستېږي بره ژېړې څه خرابې شي هغه الله تعالی په مځکه ننه بسي دورې تازه پرتې پرتې چې که مخکې ضرورت څه وکړه تازه اوبه دې راکاږي نه ورستې سوي دي نه شي سوي دي. الله دغه چا کړی دا کار دا پالتو سوي دي. الله تعالی نعوذ بالله په امن ورته خدا تقدیر و اندازه چې دغه نه باید په مځکه کې پټ شي جذب شي چې دای بل وخت تازه راوباسي او دغه باید ښکارا شي ورته ووېږدي ګړې په ګړې کار ځي وخت نو. فاسکن موږ ساکنې کړي دي درولې مو دي خو دغه په لغه په مځکه کې. و انا علی ذهاب به لقادرون، و انا او بشک علی فاقه موږ علی ذهاب پر بیولو با پر تکولو باندې به په دغه اوبو تکول په یوه چې استه کې بویا زه دا معنی چې نستیه کې. نو و انا بشک موږ علی ذهاب پر تکولو باندې چې تک وکړو به په دغه اوبو سره معنی نستی کو لقادرون خامخا قدرت لرون کې. عدم د سندې چې دا وګ پرته را ورته دا نه بارا ګرځم ستاده پر جلاو چې زه و غړم په هغه ګړي کې زه برته معدومه ولایس په دوه طریقې چې موږ لیدل یاد یو طریقه خدا غد چې دمځي کې د سر او بچ جلاو تعالی مربونه پر راکیز کې برای والوسی لکه موږ په ټو پریول کې وځړې ګړي باد راسه او چې لکه تینو به سس خو به المرزنی والو زو ته تحویل یو کې په اوای واړه ولې یا کشتی او به کدا دوی ورځ با سره سپر تمځه کوي چې د خپل مر او بزنی واړ ولې په هوا باندې ځنی ولاړ نه خو هغه دی زهاب او به وکي کنه او کې الله په او بو تاګو کې استه کړی. بل تر زیاده دی چې په هغه مزکه کې چې او بده چې ساده پر ذخیره وي که چې واده ذخیره د ګردم برده پاره ده بل کال چې راځي بر خلک ورور برمی وچ سول یوسف ته برمی ولې وچ سول خو الله او بزنی کشته کې براده ماشینان وس نه پرسیږي نو الله یې زهاب د دغه او بو برته کوایسم چې د اسمان مې راځي نازل کړي یو بچه پزاده الله تعالی او بزنی را نازلې الله یې دلته په دامه کې ام درسه به ولې سم عدم ولې سم داته سرپات ام زما جنو. و ان به شک مج علی ذهاب پر تک ولو معنی پر معدوم کولو باندې چې نستی کو به په دغه او بو سره لقادرون خامخه قدرت نه کوي. فانشأنا دا خدایو تصرف بل بیان کې چې معنا وبره نازل پسې بل تصرف بیان دي انسان د بقا د پر فانشأنا نو مجرش نکوه را پیدا کوو لکم سس د پر به په دغه او بو سر جنات نه باغونه او بچ م د اسمانه ترازی کې په مځکه کې کرا باغونه پر اشنه کو چوار سی یو زرغون باغ د انګورو بل ځای چې به ورسی ته زرغون خلک بروي وي دی تور پرم دي دارک زرغونه به آباد ګن باغونه چې د غرخه م د مځکه دی په توري دغه څوک لا وکی. فانشأنا نو بیا موږ اشنه کول کوم تسل لري به په دغه او ګوسر جناتین باغونه د چش من نخیل و اعناب من نخیل د خرما او څخه او اعناب د انګورو څخه لکم چې ستې شه د فاره فيها پدغه خرما او پدغه انګورو کې فواکه کثیره ومنها تاکلون دا به د قسمه د خرما د ک انګور گایګای د پکې په شکل کې خوري چې تازه یې بس په بازارو کې خرڅیږي یا په باغو کې خرڅیږي راځي تازه تازه میوه چې د ګټه پکې هوا یې کېږي گایګای دار کمی چې دا خونه بره خرابېږي په درختو کې نو خوري نه سي په خاصه بره رژیږي نو خلک وخت لا وښ کې بیا وچه کې چې وچه کې بیا نو بل وخت د غذا پر کم خوري د عربو غذا به خرما وره د مثال په تور د قندار په خرګو کې یو وخت دی سوي چې د لکه ډوډۍ دونه نه رسې لکه وڅ کې چې رسې په دغه وڅ کې گزاره کوله د یو وخت ډوډۍ کار یې ځنی اخستینو نو الله پاک دا وړه د ذکر کړ چې د خرما او د انګورو په باغ کې سیسه پاره میوه ام د چې تازه خوري او سیسه پاره په دې کې رزق ام دی چې هغه بیا د دې چې وچه کې بیا خوري دی سوي نو موږ نش فانشأنا موږ راشنه کړه پیدا کړه کوم تسلر به په دغه او بو سره جنات باغونه مين خیلند خرما او اعناب د انګورو لکم چې تسلر فيها په دغه انګورو خرما کې فواکه او میوه دي کثیره تون ډیر معنا د تازه تازه چخوري ار درخت دی باری و من ها د دغه څخه تاکلون ته چې بیا خوري اکل کوي معنا لکه ډوډۍ چې سړی خوري دغه څخه بیا څه وخت وچه سي معنا بیا ساتي هغه داخه بل تصرف ذکر کیچ په بو سره دا باغونه راشنه کیږي پس یا لوي وشجره دغه و شجره عطر دی پر اغه جنات باندې تر اوغه فانشأنا لکم به اغه تور سر را گرز او مر را شنو کرا پیدا کتی سلره به په دغه او بو شجره درخت و شجره درخت په جه سر په د او بو سر را شنکو دا درخت بیا چیرې د تخرج من تور سینا تخرج چې دارا وزي من تور سینا د سینا د غرسخه تور سینا د اغه غر نوم دی چې موسی علی السلام راز نیاز پروکی د الله تعالی سره د هغه غره په شاوخوا کې د زیتون درخت هلته ډېر دي په دغه الله تعالی هغه ذکر کوي چې غر وګوره په غره کې درخت لکه زموږ سیس په وطنو کې د شنو درخت دي وچه ډبرې په مابینځ کې درخت راپورته شي الله د دغه اوبو برکت دغه اوبه چې ماره نازلې کړي دي نو دلته هغه د زیتون درخت ذکر کړي چې الله دغه هم د اوبو د برکت څخه ده نو ما دا مزه وای خموش نه منې خوربار کو نه په اوبو نه یوازې د انګورو د خرما درخت ده یوازې د زیتون درخت ده نه د خدای مخلوقات پرشنه کیږي او شجره او درخت موږ پرشنه کوو تخرج چې دغه درخت راوزی من تور سینا د تور سینا د غره څخه د تور سینا مجموعه ده د غرنوم دي ځینی مفسرین وای نور مفسرین وای چې سینا د علاقه نوم دي تور یا غرنوم دی خو بهرحال دغه غره څخه چې د تور سینا خلک ورته وای تن بوتو دغه درخت نشنه کول کی به دهنه په غوړو سره دا ولله د درخت راوزی د مزیک څخه بیا د غوړو ډکه ده دا زیتون چې خو د زیتون تیل دی خرڅی رو خو بازار په ډک دی نو علاوه ته دغه تصرف ته وګوره ستا دپاره دا چې د زیتونو انتظام سوی د تیلو انتظام سوی د اوبو په خاطر راوزي خوای چې د اوبو ډکه وای یوازې د غوړي د کمې خوا په کښې کې راغله تخرجو دا راوزي من تورې سینا څخه راوزي تن بوتو شنه کول کوي څنګه بلدوهنې په غوړو سره یعنې غوړي ورسره چې دانې د غوړو ډکې دي وسبغین او په کتخ سره للاکلین دپاره د خوړونکو دا دوهن غړي خو چې سر په غوړولی سي بدن په غوړولی سي زخم ته مالش پور کولی سي خو ډوډۍ هم پکښې داسې داسې کې بره ګوله په غوړی خوري د زیتون غوړي خورا ښه خوند کړي خلک دا خانان خانان خلک هګۍ په زیتون کې ماتي دا تیلو برای د زړه والونه نه بندي پیدې پکښې کې دي الله ته وسبغین سبغه اصلي رنګ ته ویل کېږي نو په دغه غوړو چې ډوډۍ داسې کې ګواکې ډوډۍ چې په رنګ کړه په وجې لړله کتغ چې موږ ورته وایي وسبغین او کتغ للآکلین دپاره د خوړونکو نو دا شنه کېدل کوي بل دهنې په غوړو سره وسبغین په کتغ سره هم تا ته دهنو غوړي راباسي چې بدن په غوړې وسبغین او په کتغ سره چې بیا ډوډۍ په پورې کوي للآکلین دپاره د خوړونکو بل تصرف ذکر کړي دي انسان د بقا دپاره چې یوازې دا نه دي چې اوبه دي د اسمان نه راغلي دي یوازې باغونه نه دي یوازې درخت و زیتون نه دي د حیواناتو چند موت پیدا سوي دي خو دا ستا د بقا دپاره چې خو د دې څه کار اخلي و ان بې شکه لکوم څه شي دپاره فی الانعام په دغه چارپایانو کې چې د مثال په تور غویی دي اوښ دی پسه دی بزه ده په دغه لا عبره په دې کې ستاسو دپاره غټ د پند خبره ده یعنی دا چا د پاره چې نو واقعي د پند صلاحیت ولري غور او فکر ولري که غور او فکر نه لري هغه ډکی جاده خلک چم ټکی جته شي بل فکر نه وي هغه بس از ما خپل حق دی په جمعځه کې الله دې تاسو ته ندی دا ما پی دا ګړي د از ما احسانو نه دي دا ګرد بدل غواړي بدل دغه چې هغه عبادت چې افکې شو په زیلته دا بغرد ما ته کوي چې بل چاته وکړه غلط شي استعمال کړي دا اصل پاک وي نو ستې د پاره په الانعام په چارپایانو کې لا عبرت نه غټ پند دی د غور ځای دی نسقیکم کتوا څه د غور ځای دی علاوه نسقی موږ در چښو کوم وتسته مما د هغه شیانو څخه په بطون هچ په نسو کې د دی پوستکی دی حیوان دی یا پر غلانځ ډک سچرا د سې کې سپینې شي راتویش خو سره چې دا کمپنی باید ته چیرو خو واشه خوړل او به چښلې خو وینې ځنې پیدا سول حیا دی بولې ځنې پیدا سول دلته ستابه چټلو د پاره چې بیا شي دی د دې تنظیم سوی دی دا ستاده بقا د پاره ساده بدن د ګټ د پاره دی الله نو د خما کړی ګوره نسقي موږ در چښو موږ اوبه وکوم تسي مما د هغه شیانو څخه په بطونې هچ په نسو کې د دوی دي نو نه یوازې دغه چې ته عبرت پکښې کې واخلي پند واخلي بل ولکم ستش دپاره فیها په دغه انعامو چارپایانو کې منافعو ګټې دي کثیرة بیخي ډېرې نورې ګټې نو نه لرې پکښې کې دغه وړیه یا یې وجغونه د دې څخه د انسان څونه لباسونه جوړېږي د وړوی لباس معنی په خوا خبرو دا کپړې له ام د دغه څخه جوړې د ځینې ځینې دا کمبلې او دا کژګیانې او دا شیان خو ګرده د دغه څه جوړېږي نو د ده وجغونه او د ده دا څوک او دا وړۍ دا ګرده خو ستا دپاره غټ منفعتونه په کښې کې دي چې کمپنیانو کې ورله راوړي چې ته کوم لباس غواړې د خولۍ څه یوه نهڅه در څپلۍ پورې په کښې کې کارېږي چمړې یې دغه رقم د چمړو څخه څه څه رقم کوټونه هم جوړېږي څپلیانې هم ځینې جوړېږي نو ګوره الله پاک دغه د ګرده منفعتونه چې دا ګرده په تفصیل نه بیانېږي و انسان ته نو منافعو کثیره عباره نو انسان ورته چې غېدلې تر قیامته پورې چې هر څه منفعتونه ځینې واخسته ګرده در منافعو کثیره چې دغه هغه نه وزي او کدا ارش منفعت جلا جلا بیان نه خدای قران مبارک دون نه برای وشان رسولله دا غره کم شي دا تفاسیر ولې درس خود د ارش زیره تفسیر ورلر ورکی بارون تفسیر د قران کریم غټ راشي نو نستیس لپاره پدې کې غټ غټ منفعت منفعتونه جن لوی لوی غټ ومنها تاکلون ومنها او د داغه چار پایان څخه تاکلون تیس خوراک خو ځینی بیا دا رقم هم دي چې برای به علال کې غوښه ځنی خوري ومنها او د داغه چار پایان څخه تاکلون تیس خوراک کوي یوازې خوراک نه پسې پرمای او علیها وعلى الفلک تحملون بل تصریف دا ذکر کې د انسان د بقا لپاره چې پر داغه چار پایان باندې په وچم ځکه وعلى الفلك لاري کشتی ته هغه خبرې مستبین کچ په دریاب کې خوم ته بیا سفرونه کې دریاب ته جمع واکیر نو وعليها پر دغه چار پایان وعلى الفلك پر کشتی ته حملون تیس بار کړه کېږي تیس نقل کړه کېږي دغه چا کړی دا تصور چې حیوان ساده لپاره تعبیر کې شنه الک وي اس بدل جلو د نیول د دې کې اس ورته پریږي بلت کني اس سر دغه اس کې الک به اولته وغورځي یې اوس مهر کړی ته نه یو راچولی نو خاله پکې د تصرفات زما دي چې دوه نغټ حیوان د داس پنځه کدن شپږ کدن لکه د پاره منقاد دي بارم پر باندې کې در سجما علاوه نسکش وای پریو زغه پریو زمرته د درون بار باندې کې بیا کاش کې روان سي ورسره دا ګرد احسانات او تصرفات تعالی ذکر کړ دا ګرد د چا تصرفات او د هغه چا چې مستحق د عبادت نو برته د خبري خلاصې ته راځم په چیر درس کې مرشي شو لري او فضیلتونه او ثوابونه د هغه عبادت نن دا خبر راته وشول چې دغه سي آثار خووند د دغه تصرفات خووند هغه د هغه عبادت ور دي دا چې هغه ته وکړي سي بر جنت الفردوس پر بنا کیږي کدا و قبر ته وکړي سو کدا ملنګانو ته وکړي سو کدا عبادت دا تو پیرانو ته وکړس یا بوتانو ته وکړس یا ملایکو نبیان ته وکړس بیا دو ژخ پر بنا کیږي جنت پردوس بیا نه فګټ کیږي نو الله عز وجل دې مشتفع عبادت کې اخلاص را نصیب کړي الله عز وجل دې الله صحیح معرفت مشتره حاصل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.